półlitrowe oraz cytryny 50% taniej, 3,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 marca, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Zero tolerancji dla osób niestosujących się do zaleceń sanitarnych, zapowiada policja. Od jutra nowe restrykcje. Jest szansa, że szczepienia przyspieszą. Więcej fabryk będzie produkować szczepionki na terenie całej Unii. Metodą na policjanta oszukali firmę w Radomiu. Straty to prawie 2 miliony złotych. Dodatkowe 20 tysięcy policjantów od jutra będzie sprawdzało, czy stosujemy się do nowych obostrzeń sanitarnych. Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy lekceważąc restrykcje narażają życie i zdrowie innych, ostrzega komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Jak powiedział, tylko minionej doby wystawiono 9 tysięcy mandatów za niestosowanie się do przepisów sanitarnych. Absolutna większość naszych obywateli stosuje się do tych obostrzeń, ale niestety ciągle napotykamy na tych, którzy tych obostrzeń nie przestrzegają i to często w sposób niezwykle lekceważący. I tam będzie represja z naszej strony i to zdecydowana i będziemy sięgać po wszelkie dostępne prawem środki, aby takie osoby rozliczać, bo tylko w ten sposób możemy wesprzeć tych, którzy dzisiaj są w tragicznej sytuacji, jeśli chodzi o stan zdrowia. Od soboty przez 2 tygodnie oprócz dotychczasowych restrykcji zamknięte będą markety budowlane i meblowe. Nieczynne będą również salony kosmetyczne i fryzjerskie, a także przedszkola i żłobki. Nowe restrykcje mają zatrzymać trzecią falę epidemii, która z każdym dniem przyspiesza, co pokazują dzisiejsze dane. Mamy ponad 35 tysięcy zakażeń koronawirusem. To o ponad 9 tysięcy więcej niż tydzień temu. Jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, to co najbardziej niepokoi, to dynamika wzrostu zakażeń. Ta dynamika cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Średnio w ciągu tygodnia to jest powyżej 25%, co oznacza, że co tydzień mamy przyrost o 1/4 przypadków, która była odnotowana. Dopóki ta dynamika nie spadnie do poziomu zerowego, czyli nie dojdziemy do apogeum, nie ma w ogóle dyskusji o luzowaniu obostrzeń. Jedyną szansą, by powstrzymać rozwój epidemii, jest zapewnienie odporności zbiorowej poprzez szczepienia. Za nami kolejny dzienny rekord, 206 tysięcy szczepień obiema dawkami w ciągu jednego dnia. To najlepszy wynik od początku Narodowego Programu Szczepień. A jest szansa, że szczepienia jeszcze przyspieszą dzięki decyzji Europejskiej Agencji Leków, która zatwierdziła nowe zakłady, gdzie produkowane są szczepionki firmy Pfizer, Moderna i AstraZeneca. To sprawi, że więcej preparatów będzie dostępnych na rynku. Najciekawsza jest jednak decyzja dotycząca fabryki AstraZeneca w Holandii, bo szczepionki z tego zakładu rywalizują zarówno Unia Europejska, jak i Wielka Brytania. O szczegółach Beata Płomecka. AstraZeneca długo zwlekała z wnioskiem do Europejskiej Agencji Leków o autoryzację holenderskiego zakładu, jednego z czterech na terenie Unii. Bez zatwierdzenia przez agencję szczepionki z tego zakładu nie mogły być dostarczane na europejski rynek. Mogły natomiast być wywożone do Wielkiej Brytanii. Komisja Europejska zarzucała AstraZenece, że celowo nie prosiła o zgodę na produkcję, bo gromadziła zapasy z przeznaczeniem na wyspy. Sytuacja zmieniła się, kiedy Bruksela zagroziła blokadą eksportu. To sprawiło, że premier Wielkiej Brytanii, który do tej pory chwalił się, że jego kraj ma pierwszeństwo dostaw z fabryk AstraZeneki, zaczął wysyłać pojednawcze sygnały i zabiegać o zniesienie zakazu eksportu. W rezultacie Bruksela i Londyn zaczęły rozmawiać i jest wielce prawdopodobne, że negocjacje zakończą się pomyślnie. Obie strony podzielą się zasobami z holenderskiej fabryki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Działacz polskiej mniejszości na Białorusi Andrzej Poczobut decyzją białoruskich władz ma zostać przewieziony do aresztu o zaostrzonym rygorze. Dziennikarz wraz z trojgiem innych aktywistów wczoraj został zatrzymany i przewieziony do aresztu w Mińsku. Pierwotnie był zatrzymany na 72 godziny. Z Mińska Włodzimierz Pac. Oksana Poczobut powiedziała Polskiemu Radiu, że jej mąż ma być przewieziony ze stołecznego tymczasowego aresztu Akreścina do aresztu Waładarka, w którym zazwyczaj przebywają ludzie sądzeni później w procesach karnych. Niewykluczone, że do aresztu Waładarka trafi również lub już trafiła Angelika Borys, prezes Związku Polaków oraz dwie inne zatrzymane w czwartek polskie aktywistki, Irena Biernacka z Lidy i Maria Tiszkowska z Wołkowyska. Białoruska prokuratura generalna poinformowała wczoraj o wszczęciu sprawy karnej wobec prezes Związku Polaków i innych osób. Sprawa ma dotyczyć rzekomego podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Chodzi o upamiętnianie przez polską mniejszość na Białorusi żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Prezydent Andrzej Duda chce, by temat represji wobec Polaków na Białorusi był tematem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sprawa represji wobec Polaków na Białorusi jest także omawiana na Forum Ministrów Spraw Zagranicznych NATO i Rady Europejskiej. Zwykle oszuści biorą na cel osoby starsze. Tym razem metodą na policjanta oszukali jedną z miejskich spółek w Radomiu. Firma przelała na konto przestępców 1 800 000 zł. Sprawę wyjaśniają funkcjonariusze specjalizujący się w cyberprzestępczości. Postępowanie dotyczące jednej z miejskich spółek jest prowadzone przez organy ścigania. Do czasu wyjaśnienia tej sprawy nie będziemy wypowiadać się w tym temacie. Mówiła Katarzyna Kucharska z policji w Radomiu. Sprawę bada także prokuratura. 1000 kilometrów kajakiem przez Wisłę przepłynął Szymon Machnowski. Żołnierz z bazy lotnictwa morskiego w Gdyni przez miesiąc płynął z Goczałkowic do Gdańska. Jak sam mówi, to był morderczy rejs, ale czego nie robi się dla przyjaciela, który jest po wylewie i potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Ja się przywitam najpierw z tym, dla którego to wszystko jest robione. Cześć Sławek! Cześć. Mogło się nie udać, bo wiele razy miałem takie sytuacje, że było bardzo źle na Wiśle, bardzo stresująco i parę razy chciałem się poddać. No gdyby nie cel, który nam przyświeca, to myślę, że mogłoby to nie dojść do skutku. Na wysokości na przykład Modlina miałem taki kryzys fizyczno-psychiczny, że nie dałbym rady. Robimy to jednak dla Sławka, wspaniałego człowieka, no bo musimy zrobić wszyscy razem, żeby Sławek wrócił do nas z powrotem, do normalności. Na stronie zrzutka.pl trwa zbiórka dla Sławka. Do tej pory zebrano prawie 30 000 zł. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Piotr Żyła lądował najdalej w Planicy. Nasz skoczek w konkursie lotów zaliczył aż 239 metrów, co dało mu dopiero 7. miejsce w konkursie. Konkursie, w którym odbyła się tylko jedna seria, powodem oczywiście przeszkadzający uczestnikom wiatr, a 7. miejsce Żyły mimo najlepszej odległości chyba kibiców tej specyficznej dyscypliny niespecjalnie dziwi. Przeliczniki, bonifikaty i tak dalej. Zawody wygrał Niemiec Karl Geiger przed Japończykiem Ryoyu Kobayashi i Słoweńcem Borem Pawlowciciem. 10. był Jakub Wolny, 16. Dawid Kubacki. Reszta naszych skoczków bez punktów do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Kamil Stoch zajął 32. lokatę, Andrzej Stękała 36. Klemens Murańka uplasował się na pozycji 48. Zostajemy w nurcie wygaszających się powoli sportów zimowych. Trwa pierwszy mecz finału Ekstraligi hokeja na lodzie. W Jastrzębiu JHK GKS po 2 tercjach prowadzi z Komarch Krakowią 2-0. Jeszcze tylko dość egzotyczna informacja o tym, że Justyna Kowalczyk-Tekieli została dyrektorem sportowym Polskiego Związku Biatlonu i sporty zimowe w tym serwisie mamy z głowy. Niestety kolejna wiadomość nie będzie w smak kibicom piłki nożnej. Otóż jak informuje Przegląd Sportowy, jeden z naszych kadrowiczów szykujących się do kolejnych meczów eliminacji mundialu, niedzielnego z Andorą i środowego z Anglią, miał mieć pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Czym to grozi, nikomu wyjaśniać nie trzeba. Teraz Formuła 1. I pierwszy wyścig sezonu, właściwie treningi przed pierwszym wyścigiem sezonu. Max Verstappen był najszybszy w obydwu dzisiejszych sesjach treningowych przed Grand Prix Bahrainu. Kierowca Red Bulla najpierw wyprzedził Walteriego Bottasa z Mercedesa i Lando Norrisa z McLarena. Potem Norrisa i Lewisa Hamiltona, drugi z kierowców Mercedesa broniący tytułu. W pierwszym treningu był 4. Pierwszy na mecie 5. etapu kolarskiego wyścigu dookoła Katalonii zameldował się młody Niemiec Lennart Kemna. Co ciekawe, urodzony w miejscowości Wedel. Skojarzenia cukiernicze nasuwają się same. Drugi finiszował z prawie minutową stratą Portugalczyk Ruben Guerreiro, trzeci Hiszpan Mikel Biscarra. Liderem imprezy pozostaje Brytyjczyk Adam Yates. Najlepszy z Polaków Adam Owsian jest 110, Tomasz Marczyński 112. Dość daleko nasi kolarze. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota zapowiada się pogodnie tylko w centrum i na południu kraju. Nad morzem możliwy przelotny deszcz, ale będzie przyjemnie ciepło na ziemi lubuskiej. Termometry pokażą nawet 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Wielkanoc to święta nadziei i odrodzenia. Od czasu, kiedy 2000 lat temu zmartwychwstał Jezus Chrystus, wierzymy, że można pokonać to, czego najbardziej się obawiamy. Dzisiaj możemy pokonać pandemię. Musimy jednak być odpowiedzialni za siebie i swoich bliskich. O wielkanocną tradycję możemy zadbać także w małym gronie domowników. Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaprasza na stronę kulturaisport.gov.pl/Wielkanoc. Poznaj polskie obyczaje wielkanocne. Przeżyj ten czas zdrowo i bezpiecznie. Nie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem.

heard the fight's still on. The line's not cut and where's not gone. The weatherman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tanking is done, we'll take a leave and go. Soon may the weatherman come to bring us sugar and tea. Za chwilę powstanie tyle wersji Wellermana, że będziemy mogli cały program 3-godzinny z tych tylko coverów utworzyć. Teraz Wielka Brytania. Wielka Brytania, Lady Tron, to jest zespół, którego teraz wysłuchamy. Utwór między innymi znalazł się w grze Need for Speed Undercover. Brytyjski zespół, który gra od 99 roku, gra bardzo zacnie. Wokalistka pochodzi z Bułgarii. Część utworów jest właśnie po bułgarsku. Nie tym razem. Tym razem będziemy sobie grali po angielsku. Szanowni Państwo, przypomnę, 2 2 7 3, można śmiało komentować, przewidywać. Ja kilka utworów dołożyłem w ostatniej chwili. A kto zgadnie, które? 2 2 7 3. All this. Lady Tron w programie trzecim Polskiego Radia. 21 minut po 19 w tej chwili. Ale kto by tam czas liczył przy dobrej muzyce. Dwie dwójki, siedem trójek. 5 minut nie minęło chyba jeszcze, ale mam pewną taką propozycję. Mm-hmm. Żeby można było ten nasz hymn na początek zmienić na tą piosenkę. To jest wniosek inicjatywy oddolne. Ja oczywiście bardzo szanuję i biorę pod rozwagę. Dwie dwójki, siedem trójek, można korzystać śmiało. Teraz, o właśnie, teraz to jest fajny utwór. Albowiem jest taki muzyk, on mieszka w Norwegii, mimo że się po włosku nazywa Leo Morakioli. Ten gentleman ma kanał na YouTube, na którym nagrywa covery w przeróżnych utworów w ogromnej liczbie. Naprawdę na platformach streamingowych też można jego twórczość znaleźć. Jest tego bardzo dużo. Jak sprzedawał swój dom w Norwegii, to postanowił zareklamować opcję kupna tego domu, właśnie robiąc kolejny cover i teledysk u siebie w domu, łącznie z ujęciami z góry, z dołu, z piwnicy, swoje studio domowe. Wszystko to w tym teledysku jest. A ten utwór to był utwór kiedyś grany przez zespół Madness, czyli Our House. Fairy tale, make nature's awesome, give us a call. Ta końcówka to właśnie zachęta do kupna domu tego dżentelmena. Dom już sprzedany, więc ja tutaj nie ma żadnej kryptoreklamy. Dom pana Leo Morachioli w Norwegii został wymieniony na większy. W teledysku do tego utworu występuje też żona i córka pana Leo, także teledysk bardzo zacny. Patrzę na mojego prywatnego listonosza. Pan Marcin pisze, że ten utwór kojarzy w normalnej wersji, ale ta też jest świetna. I pan pisze tutaj, że pan się zameldował jeszcze podczas reklam przed programem. Tak, rzeczywiście w ramach działań poprzedzających zauważyłem maile od państwa, także bardzo i za to dziękuję. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Teraz mamy utwór, który po raz pierwszy był zagrany przez pewnego dżentelmena w roku 87. Był taki film z młodym, jeszcze wtedy bardzo młodym, panem Kieferem Sutherlandem. Film The Lost Boys, albo po polsku Zagubieni Chłopcy. I ten utwór w 87 roku ten utwór z tego filmu, czyli Cry Little Sister, został wtedy zanotowany na 15 miejscu listy przebojów Billboardu i ostatnio został nagrany przez jednoosobowy zespół heavy metalowy, czyli facet sam wszystko nagrywa. Nazywa się Vomitron. Komu języki obce nie są obce, ten wie, co to może oznaczać. Ja nie będę na antenie tutaj o tej porze tłumaczył, natomiast Vomitron robi normalnie utwory do gier komputerowych, ale tu wziął na warsztat cover. Wykorzystał też pewną panią do wokalu i całość wyprodukował w Stanach Zjednoczonych. A brzmi to o tak. Rammstein płytą Mutter zapoczątkował taki trend w muzyce metalowej zapełniania całego pasma. Niektórzy mówią na to złośliwie, że się robi tak zwana paruwa na dźwięku, czyli mamy taką kompresję dźwięku, że w zasadzie nie ma żadnej wolnej przestrzeni. Tak zwana paruwa to chodzi o obwiednie dźwięku, tak zwany waveform. Jak patrzymy na niego, to normalnie ma wzorek, ale jak się dołoży kompresji tyle, ile w tym utworze jest, to się zamienia w taki jeden ciągły, wielki blok dźwięku. No i przekłada się to na takie mocarne brzmienie, ale to zostawmy już, takie mocarne brzmienia. Pojedziemy teraz do Kolumbii. Jak już mam tutaj parę minut swoich na antenie, to zrobię też coś dobrego. Pokażę Państwu utwór, którym w Ameryce Południowej, tydzień temu po raz pierwszy graliśmy ten utwór, ale w innym wykonaniu, w wykonaniu pani Vivir Quantin. Utwór Canción Sin Miedo. Jak zagraliśmy ten utwór w zeszłym tygodniu, to zadzwonił do nas szanowny słuchacz na numer 22 7 3 i zwrócił mi uwagę na jedną rzecz, że ten utwór dotyczy walki o prawa kobiet w Ameryce Południowej. Tamta wersja sprzed tygodnia to była wersja z Meksyku. Panie z Kolumbii nagrały swoją wersję. Zresztą autorka oryginału pochodzi z Kolumbii. Ten utwór stał się hymnem walki o prawa kobiet w Kolumbii, Argentynie, Boliwii, Chile, Paragwaju, Peru czy nawet w Hiszpanii. I teraz mówimy tutaj o walce o prawa kobiet, a nie mówimy tutaj o jakimś dziwnym temacie kolorowych włosów i krzyczenia, że facet to świnia i potem trzeba wnieść pralkę na czwarte piętro. Mówimy tu o prawdziwej walce, o prawdziwym problemie, o przemocy wobec kobiet. Mówimy tutaj o pomijaniu kobiet w życiu codziennym w Ameryce Południowej. Canción sin miedo, hymn pani, który ma zwrócić uwagę na ten problem. Teraz wersja z Kolumbii. Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las NASAs luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Brenda, soy Ariana y soy Xiomara. Rosalía, Alejandra y soy Julia. Fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muelas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Todas las compas marchando en Colombia por las chicas trans que han sido asesinadas, las mujeres negras luchando en Gallar, todas las guayudes vendiendo su tierra. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Que retiemblen sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Que retiemblen sus centros

Pan Patryk napisał maila o treści, jak zwykle pisze podczas postoju w podróży i muszę przyznać, że ta wersja najbardziej podniosłego utworu Manowar zdecydowanie do mnie trafia. Lubię takie szalone zmiany konwencji. Pozdrawiam, Patryk. Panie Patryku, pan to wie, ale może państwo nie wszyscy. Manowar i Warriors of the World to taki hymn w wykonaniu zespołu Manowar, a przez zespół Mandowar został potraktowany z przymrużeniem oka. Dwie dwójki, siedem trójek. Dobry wieczór. Stały słuchacz się kłania, dziadek 70-letni. Ja dziękuję w ogóle po pierwsze, że trójka jest. Przed chwilą leciał utwór Wellerman. Pierwszy raz słyszę, no cudo. Dzięki za takie utwory. Mnie się przyda do mojego zespołu. No i wygraliśmy kiedyś Złotego Kolta 3 lata temu. No, dziękuję i serdecznie wszystkich pozdrawiam. Złotego Kolta? Ja bardzo chętnie posłucham. Bardzo chętnie też, jeśli pan ma swoją twórczość. O, koniecznie. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Proszę przysłać, szanowny panie, koniecznie. Dwie dwójki, siedem trójek to jest nasz numer telefonu. Jeszcze jedno wykonanie odmienione. Paranoid w wykonaniu Black Sabbath wszyscy znamy, ale w serialu Californication ten utwór pojawił się w wykonaniu pewnego Amerykanina, który się nazywa Gus Black. Ten utwór ktoś odkopał i on zaczyna gdzieś tam się pojawiać w mediach zachodnich, kapitalistycznych, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów oczywiście. Zatem posłuchajmy, jak to brzmi. Paranoid w wersji balladowej. Ja dopiero do mnie dotarła waga tekstu, który napisał Ozzy Osbourne do tego utworu, jak wysłuchałem tę wersję. I wish I could, but it's too late. Oh, can you help me? Are you for my pain? Oh, yeah. Oh, yeah. Can you help me? Are you for my pain? Pan Patryk jeszcze pisze kolejny raz. Piękna rzecz, aż przypomniały się wspaniałe aranżacje klasyków rocka w serialu Westworld. Ktoś kiedyś powiedział, że dobrą muzykę można zagrać na różne sposoby. Zarówno soundtrack tego serialu, jak i ta wersja Paranoid zdecydowanie to potwierdzają. Ja w ogóle uważam, że Tommy Iommi, czyli autor riffów do utworu Paranoid, to gra trochę jakby to było wyciosane wszystko siekierą z kawałka drewna, ale to tylko moje zdanie. Zajmijmy się czymś, co jest niby bardziej finezyjne, ale też bardzo proste jednocześnie. Cztery akordy, Manchester Orchestra, utwór The Silence i wiem jedno, że nasz krajowy artysta, nie jeden nasz krajowy artysta chciałby brzmieć dokładnie tak jak to, co za chwilę usłyszymy. The Silence teraz, jeszcze przed ósmą, a jeszcze coś zmieści. Zmieści się pani Agnieszko, prawda? Tak pytam panią realizator. Dobra, to Manchester Orchestra teraz, The Silence, słuchamy i zaraz jeszcze coś przed ósmą będzie.